έχει τσίπα. Α, είπαμε για τσιτάτο για το τέλος. Μ' αρέσει. Έλα, γεια, γεια. Αυτό είναι. Γεια, γεια. Είμαι αυτός που ακούει όλες τις παλιές σας εκπομπές και είμαι τώρα Ιούνιο του 14 μετά τις δημοτικές τότε. Καταρχάς να σας πω ότι το καινούριο site, το ελληνοφρένια.net.gr. Το ελληνοφρένια.net.gr που μας ακούτε κάθε μεσημέρι από εκεί και από το YouTube, Ελληνοφρένια Official, ναι. Ναι, ρε, τότε κάνεις κατά. Οι εκπομπές δεν είναι με τη σειρά. Βάλτε κάποιον να τις τακτοποιήσει. Α, αυτό δεν είναι καλή διαφήμιση. Ήθελα να σου πω ότι πες στο Δήμιο να μην κάνει πολλές προβλέψεις. Γιατί πέφτει έξω μερικούς μήνες. Περίμενε να γίνουν τριπλές εκλογές τότε και τίποτα. Περιμένα μέχρι το Γενάρη του 15 μετά. Okay. Να σου πω και κάτι για. Επειδή εγώ δουλεύω σε σχολείο, να σου πω και κάτι που, το οποίο ισχύει τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Όταν είναι απεργία, εκτός ότι σε παίρνουν πρωί-πρωί να σε δηλώσουν για την απεργία, να περάσει μέσα στο σύστημα, μην τυχόν και του ξεφύγει, σε βάζουν και υπογράφει και υπεύθυνη δήλωση ότι απήργησε. Καλό. Πώς σου φαίνεται? Νόστιμο. Έμαθες ότι άλλαξε η ημερομηνία των διπλών εκλογών τώρα που έρχονται των δημοτικών, έτσι? Είναι τυχαίο ότι βάλανε τις ευρωεκλογές στον πρώτο γύρο ενώ τις είχαν για το δεύτερο? Ήταν 19 και 26. 6 να γίνουνε, τώρα βάλανε 26 και 2. Μήπως φοβούνται μην επηρεαστεί ο κόσμος για τις ευρωεκλογές, να το κάνει να φύγει, ας πούμε, τις ευρωεκλογές, μην βγάλουν κάτι που δεν θέλουν? Ναι, αναρωτιέμαι. Τα σκέφτεσαι πολύ σοφά. Έλα, γεια. Τι στον Πέρα θα ψηφίσουμε? Βοήθα μας. Βαρουφάκι, τι εννοείς? Μέρα 25. Hello! Γιατί έτσι? Τι γιατί έτσι, τι άλλο? Ξέρω εγώ. Δεν έχει τίποτα άλλο, θα μου πεις. Βαρουφάκι. Βαρουφάκι δαγκωτό. Ναι, ναι, ναι. Βαρουφάκι μόνο και τα μυαλά στα κάγκελα. Γράψει και εσύ. Δεν μου έκανε πρόταση το κερατό μου. Και εγώ θα κατέβαινα ευρωβουλευτής, γιατί όχι. Ναι. Και ένα να βγάλει, έναν εγώ σου λέω να βγάλει. Και έστω ότι ήμουν εγώ. Με χάλασε. Εσύ άκουσα κατεβαίνει και δημοτικό σύμβουλο. Όχι, με κόψανε. Γιατί σε κόψανε? Είχα καλό βιογραφικό. Του Χατζηνικολάου σταθμός δεν είναι? Ναι, ναι. Αλλάξατε συχνότητα? Όχι, το ίδιο είναι. 97,8. Ναι, ναι, όπως πάντα. Το ψάχνω και δεν μπορώ να το πιάσω με τίποτα. Στην Αθήνα, έτσι? Ναι, ναι, εδώ Αθήνα είμαι. Γλυφάδα για την ακρίβεια. Γλυφάδα δεν πρόκειται, ξέχνα το. Το έπιανε στη Γλυφάδα, τυχερό στάσουνε. Δεν ξέρω, τι λέω, άλλαξε συχνότητα. Ω, δεν άλλαξε συχνότητα, απλά λίγο στα νότια δεν πολύ πιάνει. Α, γιατί? Δεν βγαίνουμε, μάνα μου, δεν βγαίνουμε για κεραίες να βάλουμε στα νότια. Α, αλλά εσύ έχετε τη θάλασσα, τι σας νοιάζει? Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Αποστόλης είσαι? Εγώ, ναι. Έλα, βρε γαμώτο. Έψανα να πιάσω την εκπομπή σου. Πήγα στο 97,8, αδύνατο να σε πιάσω. Το καταλαβαίνω, γι' αυτό σου λέω. Αλλά σκέψου τα καλά. Έχεις τη θάλασσα, πιάσε κανένα καράβι να ακούσεις τα δρομολόγια. Αυτοί που βγαίνουν, που φωνάζουν, είναι νεοκοτζαμάνιδες. Αχα. Ναι, βέβαια. Ευτυχώς στην ιστορία μας πάντα κοτζαμάνιδες θα υπάρχουν. Βέβαια, βέβαια. Πάλι καλά. Τι θα ήταν η πατρίδα χωρίς κοτζαμάνιδες, θα μου πεις? Δεν μπορεί να έχει μία πλευρά μόνο. Πρέπει να υπάρχει και η σαπίλα από κάτω, να βγαίνει κάπου. Δεν το ξέρω αυτό. Το λέω εγώ, σε ενημερώνω. Αυτά τα τρία κόμματα γιατί δεν ενενώνονται σε ένα? Αφού τα ίδια πιστεύω έχουν και τα τρία κόμματα, την ίδια ιδεολογία. Δεν συμφέρει να ενωθούν σε ένα, δεν συμφέρει. Γιατί μετά θα πρέπει να βρεθεί ένα δεύτερο για να γίνει το δίπολο. Άσε που τώρα, αν ενωθούν σε ένα, είναι μία η επιδότηση και η επιχορήγηση. Ενώ τώρα είναι τρεις, άι παράτα μας. Τι ήρθες τώρα να μας καταστρέψεις το πολιτικό σύστημα? Όχι, άμα ενωθούν σε τρία, θα βγαίνουν πάντα. Θα βγαίνουν. Άμα ενωθούν, παιδί μου, το ταμείο είναι ένα, ενώ τώρα είναι τρία, τι δεν καταλαβαίνεις? Αφού έχουν την ίδια ιδεολογία. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Μπορεί να έχουν την ίδια σημαία, τις ίδιες ιδέες, αλλά όχι το ίδιο ταμείο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μόνο η καρέκλα σε ενδιαφέρει και μόνο να μας πηδάνε σε ενδιαφέρει. Γιατί δεν ενώνονται σε ένα, να μας πηδάνε μια φορά αντί για τρεις? Έλα, μπράβο, το πήρες χαμπάρι, μπράβο. Άντε να τους ξαναψηφίσεις τώρα. Έλα, μωρή Λουλού. Θυμάσαι που σου είχα πάρει τηλέφωνο και σου είχα πει για ένα γερόντι 90 τόσο χρονών που μου έλεγε για το δίστομο ότι φταίγαν οι αντάρτες και τέτοια? Τα ίδια σου είπε τώρα και άλλοι, έτσι? Ναι, ναι. Δηλαδή να σου έχω γαμίσει το σπίτι, να σου έχω σκοτώσει τους δικούς σου τότε στα Καλάβρητα. Και να λες κάποιος άλλος το έκανε. Σου φτιάχνω ένα γυροκομείο και σε τάξη να πούμε, τελειώσαν όλα. Έτσι πάνε αυτά. Ελαδάρα, αυτή είναι η πατρίδα μας. Δώσε σανό στο λαό, δώσε σανό. Για άλλο σε πειρα. Να αρχίσω. Λοιπόν, ρε φίλε, βοήθησέ με γιατί από χτες σπάω το κεφάλι μου, πάω να σκάσω. Εδώ βάζει Παπαγιανόπουλο να πει. Φάλι που θα χάσουμε. Θα σκάσω σήμερα. Γιατί? Αυτό που μου συνέβη δηλαδή είναι τρομερό, είναι φάνταστο. Τι σου συνέβη, παιδάκι μου, τι? Θα σκάσω σήμερα. Όχι, ρε φίλε, θέλω να μου λύσει μια απορία. Πήρανε 570.000 ανθρώπους τηλέφωνο και τους είπανε ότι θα ψηφίζετε τον Αυτιά και... Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, πήραν τηλέφωνα. 570.000. Η AGB, ολόκληρη ελληνική τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, είναι με 1000 μηχανάκια, 1500. Ναι. Για τον Αυτιά 570.000 τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν τα μαγειρεύουν όπως τα μαγειρεύει η AGB, άρα ο Αυτιάς πρέπει να πάει στην Ευρωβουλή. Τάχασες. Είδες όταν είναι δίκαιο κάτι. Και άντε, τους πήραν 570. Και οι 570 έπανε ναι στον Αυτιά ή πήραν 3 εκατομμύρια για να βγάλουν τους 550. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Τσε γα***σε ρε, που φιλιά στα κολομέρια. Νομίζεις ότι δεν. Άκουσα τη Βρεούλα που λέει ότι έκανε ο Αμβρόσιος γεροκομεία. Ναι, μωρή ψυχούλα μου, ναι. Για πες μου, ρε. Δεν μας είπε όμως το τρακοσάρι που παίρνει, στο παίρνει ο Αμβρόσιος. Και δεύτερο, αυτή που ήταν μεθυσμένη από το δισκοπότηρο του Αμβρόσιου. Α, τι βάζουν τα δισκοπότηρα τώρα, βάζουν κάτι καλό, βάζει κανένα Τζέιμσον, τι βάζει. Έκανε, λέει, τα γεροκομεία για τους ακροδεξιούς. Ρε Παναγία. Δεν τα έκανε για τους ακροδεξιούς, τα έκανε για το πίμνι όλο, για τα πρόβατα. Κύριε Λέσου. Έλα, Μαρή. Να σου πω, γιατί ήσατε ρε με αυτό το προχθεσινό σαββατιάτικο τουρλού. Ο Τζουμάκας 0%. Η Ξενογιαννακοπούλου 0%. Γιατί 0%, δεν κατάλαβα. Οι σοσιαλιστές, οι αριστεράς, οι αγωνιστές όλοι. Μείον 80% ώρα Ραγκούσης. Τι φοβάστε. Καλαρώστε να το απολαύσετε. Τι φοβάστε, το προϊόν που προωθείτε με λύσα και παιδόντια είναι τζουφιό. Ούτε μια σέλφι δεν μπορεί να βγάλει. Το μαλακισμένο υψονάρα βγάζει τον εαυτό του. Σέλφι αυτό σημαίνει. Βγάζω τον εαυτό μου πάντως, να συνεννοηθούμε. Διάτρητη επί των τύπων των Νείλων, την Βοφυρία, Δαμόκλειο Σπάθη. Φαντάσου να βάλει το δίπλα να τα γράψει κιόλα. Μα δεν τα γράφει, δεν χρειάζεται, αυτό τα λέει έτσι απλόχερα. Ναι, δεν λέω, χρειάζεται, πρωθυπουργό είναι. Τα λέει, δεν τα γράφει, τι είναι. Δημοσιογράφο. Ναι. Όπω είπε ο Θήμιος, δεν μα τρομάζει άγνοια. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να έχουν άγνοια, αλλά δεν είναι πρωθυπουργοί. Οι ειδικοί λένε ότι το πώ οργανώνει κάποιο το λόγο του δεν δείχνει μόνο τι γνώσει του, αλλά κυρίω δείχνει την ευστροφία του. Τρανό παράδειγμα. Τρανό. Ναι. Τρανό. Ο Τσίπρας. Εσύ. Α, εγώ ναι. Να σου πω, γιατί στο Ευρωψηφοδέλτιο αναρωτιέται ο Μοιράς. Γιατί έχει 20.000 το μήνα. Έλα καημένη τώρα. Άμα βγεις, άμα δεν βγεις. Ουχ, έλα ρε μαλάκα, μ' αγαπάει. Όντως, τι έπαιξε Μαργαρίτα. Τελείως. Όντως, ναι. Πού είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που δεν παίζαμε τη Μαργαρίτα. Ακριβώς. Πάνε. Ήρθε καλό... η κρίση και τα μαγάρισε όλα. Με το παλιό Πασόκ και Ορθόδοξο. Με το παλιό Πασόκ είχε πάει λάστιχο. Τι Μαργαρίτες και π***γες. Καλά, λάστιχο φίλε. Τη Μαργαρίτα τότε την είχαμε μόνο σε τραγούδια της Άντζελας Δημητρίου. Και την Παπανδρέου δεν την είχαμε, ρε φίλε. Πρώτη κυρία δεν την είχαμε χρεωμένη τώρα αυτά τα ξεφτιλίκια που την πάνε φυλακή. 18 μήνες. Εν τω μεταξύ 18 μήνες φυλακή με αναστολή στην πρώην πρώτη κυρία, στη Μιμή. 23 στον άλλο τον παιδεραστή. Έχουν πάει τη Μιμή φυλακή με αναστολή. Δεν τα ξέρεις. Όχι. Άκου. Σόπα. Δεν τα άμαθες για χρέη στο δημόσιο. Σοβαρολογή. Αμέ. Πού σε Γιαννόπουλε. Λυπάμαι που τα μαθαίνεις από μένα. Λυπάμαι που τα μαθαίνεις από μένα. Πού είναι ο Γιαννόπουλος μα κατρίζει το κουκαλά. Τα έλεγε εκείνο το κολόσπιτο άμα το είχαν πουλήσει. Ρε Γιάννα κολόσπιτο δεν θα μας ρίξει από την εξουσία. Πού. Προφήτης φίλε ο Γιαννόπουλος. Προφήτης σωστός. Μην μου τα θυμίζεις γιατί σπαράζω μέσα μου. Σπαράζω μέσα μου. Όπω ναι και εγώ ρε φίλε και εγώ. Χάσαμε πιο νέστορα της πολιτικής. Χάσαμε παιδί μου τώρα πρώτα ο Άκης μετά ο Γιάννος τώρα η Μιμή. Εγώ για τον Γιαννόπουλο μιλάω ρε. Ποιος Άκης θα πούμε τον Άκη. Λέω για τους φυλακισμένους συντρόφους. Τους πεσόντες. Α ρε είχες ένα τέτοιο. Ένα προσκλητήριο νεκρό ρε μαλάκα. Να βάλω τη Δήμητρα. Δεν πρέπει. Μπορεί. Τι μισένεκε, τι είναι αυτά που λες τώρα. Έχουν πάρει τη Δήμητρα τώρα και δεν θα βάλουμε τη Δήμητρα στο προσκλητήριο νεκρών. Δεν θα μπει μέσα. Έχει αναστολή και χρηματικό. Εντάξει, κοίταξε να δεις όμως, λαβώθηκε. Δεν είναι ότι λαβώθηκε η Δήμητρα, λαβώθηκε η μνήμη μας. Η ιδεολογία μας, αυτό όλο λαβώθηκε. Και το λάστιχο. Ποιο λάστιχο. Αυτό που είχαμε κάνει τότε. Και το λάστιχο. Το 80. Ναι. Από το 80 εσύ έκανες εργόχειρο. Εννοείται ρε. Τι νομίζεις ότι με νιάνια ρωσάνε σένα. Όταν σου λέω εγώ ότι είσαι μαλακάς. Αγόρι μου εννοείται. Εγώ δεν το έχω αρνηθεί. Δεν το έχω αρνηθεί. Όλα και όλα. Τι θες τώρα, γιατί πήρες τηλέφωνο. Πήρα να μιλήσουμε για τα χρώματα, τα κόμματα και την τιμιότητά τους. Εξαιρετικό. Πάμε. Λοιπόν. Πασόκ. Πράσινο. Εντάξει. Θυμαράκια. Μας έδαψαν όλους. Νέα Δημοκρατία. Μπλε. Βάφτο μπλε και πέτα το στη θάλασσα. Κανονικά. Κουκουέ. Κόκκινο. Πες μου εσύ. Τι να σου πω, τι έχεις πάθει, τι σου συνέβη. Τι συμβολίζει το κόκκινο για το κουκουέ. Τι σου συνέβη, πες μου. Εμένα, εγώ θα σου πω τι μου συνέβη. Πες μου εσύ τι συνέβη. Θυμάσαι παλιά που ήσουν μια χαρά παιδί κανονικό και έκρυβες όλη αυτή τη σιχαμάρα. Θυμάσαι. Παλιά που ήμουν παιδί κανονικό, ήμουνα, πώς το λένε, εγώ ήμουνα συνασπισμή τη μαγική επί Αλαβάνου. Τι μου λες τώρα, πια Κωνσταντόπουλου και λέω Αλαβάνου. Α, για πες, έχεις ψηφίσει και δαμανάκι. Ναι, εννοείται. Όντως, πώς το διάλεγε δαμανάκι, μπορείς να μου πεις. Εκεί με το Πασόκ με τα θυμαράκια, ρε φίλε. Πού αλλού να είναι δαμανάκι να πω, αφού τα πούλησε όλα να πω. Αυτή ήταν ο ορισμός του Γιαννόπουλου. Ο Κωνσταντόπουλος πού είναι, λες. Θα ψάχνει τίποτα, θα κόβει τίποτα βρούβε σε κανένα βουνό. Τον έχει επισκιάσει, λες, η κόρη του. Τον έχει επισκιάσει ή τον έχει βάλει κάτω από καμιά πλάκα. Δεν αποκλείεται. Μου έχεις πει για το κόκκινο του κουκουέ, τη συμβολή. Άιμορ παράτα μας. Έλα, γεια. Το αίμα του αγώνα, λέγε. Όχι, το αίμα της περίοδου σου. Αχ, χαίρομαι. Έτσι, αυτό. Οπότε λοιπόν, φτάνουμε στο ροζουλί του ΣΥΡΙΖΑ. Τι συμβολίζει το ροζουλί του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ξεβαμμένες ιδέες. Καταρχάς. Ωραία. Ναι. Αλλά δεν είναι το ροζ μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 32 χρώματα. Για να πιάσει ό,τι πιάσει από εδώ και από εκεί, μέχρι και μαύρο λανσάρει τελευταία.